jolan yang mependek. Render kawin berkara rese kudu kaselang ku batur. Ngajeri meratan langit nyalakan pola sorangan buku jin marah amarah hari hati mah dah cinta banget. Ngoceak meratan jaga utewasa narima kena puteri do bulan maduna kuring tekiat ngebayang kena rek maju geni abot rek munur beki angot maju mundur repot tulang kuring YouTube. Sasare ajol-ajolan hayang mependek rek der kawin berkara rese kudu kaselang ku batur. Ngajeri meratan langit nyalakeun pola sorangan marah amarah hari hati mah dah cinta banget. Ngeceak meratan jarak ketewasa narima kena puteri do bulan maduna kuring tekiat nabayang kena rek maju geni abot rek mundur beki angot maju mundur arepot pulang kuning katutu batur. Ngajerit meratan langit nyalakeun pola sorangan buku jin marah amarah ari hati mah dah cinta banget. Weceak meratan jagat utewasa narima kena puteri do bulan maduna kuring tekiat ngabayang kena rek maju geni abot rek mundur beki angot maju mundur repot pulang kuring katutu batur. Maju mundur sami mawon di pikiran mah eueuh tungtungna nu penting mah bisa balik deui kuring maju cadung rek mundur.